Kalksın kalksın, sevmaya kalksın. Hak için Mustafa bir sema gitsin. Dost, dost. Kalksın kalksın, sevmaya kalksın. Hak için Mustafa bir sema gitsin. Dost, dost. Kaldır kaldır kollarını, kaldır. Çek yayını, okuyan doldur. İki kaşın arasında Kabe'ye giden doğru yoldur, doğru yoldur. Kabe'ye giden doğru yoldur, doğru yoldur. Baba der ki, hey babalı, bu yola sığmaz kabalık. Öyle bir deryaya gir ki ne su duya, ne de balık, ne de balık. Gedişin gaza benzer, boyunda şahraza benzer. Sen buradan gittin gideli, yaz günlerim kışa benzer, kışa benzer. Şah hatayım hana söyler, sırrı sübhana söyler. Bu yola gönlü olmayan yüz bin defa mana söyler, mana söyler. Yeri durnam yeri, sen gidersen bizi de koyma geri. Durnam gider düzüm düzüm, kanadı boynumdan uzun. Durnam benim iki gözüm, durnam benim iki gözüm. Durnam handan gelirsen, hangi de diyarda kalırsın? Hangi bağın gülüsün? Hangi bahçenin bülbülüsün? Al durnam, al durnam, kanatları sal durnam. Eğlen size bir haber. Sayamadım düştü göle. Bilmem üç mü beş mi kala, bilmem üç mü beş mi kala. Dost, durnam handan gelirsen, hangi de diyarda kalırsan, hangi bahçenin gülüsün, hangi bahçenin bülbülüsün? Al durnam, al durnam, kanatları sal durnam. Eğlen size bir haber. Durnamın kanadı yeşil, durnamın kanadı.